Dani Parejo a través de la falta. Una miqueta lluny per a llançar la directa, però Dani és qualsevol, capaç de qualsevol cosa. Li pega Parejo! La pilota! Gol! Del València! Dani Parejo! Gol del València patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. En la pilota que havia fet un estrem perquè havia rebotat en el cap del porter després de tocar en el pal. La falta llunyaníssima, però tirada amb l'encert suficient per a que la pilota vagi a dins. Significa el 0-2, certifica la victòria. I els 3 punts del València, la quarta del València fora de casa. Ha marcat Parejo de falta, ha marcat el conjunt valencianista. Espanyol 0, València, Piatti i ara Parejo.